جس کی وضاحت یہاں کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ میرے بال جا رہے ہیں میں بہت پریشان ہوں۔ ایک سوال ہر بار آتا ہے میرے بال جا رہے ہیں بہت پریشان ہوں، ارے پریشانی ٹھیک ہے بھائی تو چل رہا، میرے بال بہت جا رہے ہیں میں ڈپریس ہوتا جا رہا ہوں، ارے رب تو اب غلط زون میں جا رہے، میرے بال جھڑ رہے اور میرا آتم وشواس کم ہوتا جا رہا ہے، میں انٹرویو فیس نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے فلاں ہو رہا ہے، یہ ایک بہت خطرناک ایشو ہے، اس کو بھی ہمیں دیکھنا ضروری ہے ایشو کو۔ کیا واقعی میں بال جانے سے آدمی ڈپریس ہونا چاہیے؟ کیا واقعی میں بال جانے سے آپ کا آتم وشواس، جس کو بولیں گے سیلف ڈگنیٹی یا موٹیویشن، اور آپ کا جس کو کہیں گے جذبات، اور وہ سارا چیزیں کم ہو جانا چاہیے؟ کیا واقعی میں بال جانا یا بالوں کا، اب چلیے اور مردوں کے لیے بال جانا، اللہ نے عورتوں کو نعمت دی، عورتوں کے بال نہیں جاتے صرف چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں زیادہ جھڑتے ہیں، ٹھیک ہے، عورتیں ٹکلی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس مخلوق کو کیا چیز کی ضرورت ہے۔ بہت عمر میں عورتوں کے بال جاتے ہیں جنرلی، ورنہ عمومی طور سے عورتوں کے بال نہیں جاتے ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کس کو زیادہ ضرورت ہے کس کو کم۔ بہرحال تو کیا واقعی میں یہ اتنا سیریس ایشو ہے کہ جس کے لیے لاکھوں روپے لگائے جائے، آدمی ساری زندگی روتا رہے، ہاں کسی سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چل رہا ہے، کیا بات چل رہی، بال جا رہے میرے، کیا حالت ہے تو بال جا رہے، اس کے بعد بھی السلام علیکم پاپا کیسے، کیا دیکھو نا بال کتنے جھڑ جا رہے، مطلب پوری زندگی بالوں پر انحصار ہو گیا، مطلب بال ہے تو زندگی ہے، بال نہیں تو کوئی تو ایک الگ زون بنانا چاہیے، بغیر بال والوں کا زون، سب وہاں بغیر بال والے تو کس کو کچھ وہ نہیں ہو رہا۔ میں اس کو اتنا سمپل سمجھتا ہوں، بالوں کا رہنا اور نہیں رہنا کتنا سمپل ہے۔ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ نعمتیں دی اور کچھ کو کچھ نعمتیں نہیں دی، بس اس مسئلے کو سمجھ لیجیے آپ، ایک آدمی مالدار اور ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پیسے کی نعمت ہے، اس کے پاس پیسے کی نعمت نہیں، اتنا ہی سمپل ہے۔ ایک آدمی، اس کو اللہ نے بینا ہی آنکھ دی اور دوسرے کو آنکھ نہیں دی ہے، اس کو یہ نعمت ہے، اس کو یہ نعمت نہیں ہے۔ ایک آدمی سن سکتا ہے مکمل طور سے، دوسرا اس کا ہی بھائی، اس کی بہن نہیں سن سکتی ہے، اس کو اللہ نے سننے کی طاقت دی اور اس سے وہ چھین لی، اس کی آزمائش۔ ایک آدمی کو بال دی اور دوسرے کو نہیں دی، اتنا ہی سمپل نعمت۔ لیکن بال اتنا سینسیٹیو ایشو ہو چکے ہیں کہ مطلب ایک آدمی کی بال جانا مطلب سب سے بڑی مصیبت شاید اس پر اب وہی آن پڑی ہے، زندگی کا سب سے خطرناک مرحلہ۔ کسی سے ملے بال جا رہے کی شکایت، کسی سے مل رہے کچھ حل ہے کیا، کیوں بال جا رہے میرے، اچھا لوگوں کا ہی پرابلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی ملنے آیا جو دو سال پہلے ملا تھا، اب ایک سال دو سال بعد ملنے آیا، تھوڑے بال کم دکھ رہے تو اس کے بالوں پہ نظر کنٹینیو جا رہے، یار جا رہے جا رہے، آپ بھی کنٹینیو کیوں دیکھ رہے بچے؟ چونکہ پورے سماج نے بالوں کا رہنا اور نہیں رہنے کو اتنا سیریس کنسرن بنا لیا ہے کہ جس کے جا رہے وہ تو پریشان ہے، جس کے جا رہے اس کو دیکھ کر یہ اور پریشان کرتا ہوں، یہ حالت ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ کسی کے بال جا رہے تو کیا کر رہے ہو، ٹوپی پہن لے رہے، دوسرے کیا بولیں گے، پھر ٹوپی اتر گئی تو عزت اتر جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے، اب کسی نے بال جا رہے اور کسی نے ٹوپی اتار دیا مذاق سے اس کی، تو ایسا فرسٹریشن آ رہا ہے جیسا کہ اب خون کر دو اس کا، چونکہ میری عزت جا رہی۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، بال کا ہونا اور نہیں ہونا، ایک نعمت کا رہنا اور نہیں رہنا جیسا ہے، اس کو اتنا سیریس اتنا وہ کر رہے ہیں کہ یہ میڈیا کا نتیجہ یاد رکھی کہ تو ہر چیز میں بال بال بال بال، چہرے کا بتاتے ہو اور چہرے میں سب سے پہلے بال ہیں، بال ایسے ہونا چاہیے، چہرہ ایسا ہونا ختم ہے نا، مرد ہے تو ایسے ایسے کٹس بناؤ، داڑھی کی ایسے ایسے مونچھیں تراشو، ایسا کرو، اور عورتیں ہیں تو بالوں کو یہ کرو اور وہ کرو وہ کرو، پورا دیکھیے آپ ایڈز، اگر آپ ٹی وی دیکھنے کے عادی ہے تو ایڈز میں تو 50% ایڈ صرف بالوں سے متعلق ہی آ رہے ہیں، ہیئر لاس ان سے ملیے، فلاں ان سے ملیے، تیل یہ لگائیے، یہ بہت چپچپا ہے، فلاں یہ کیجیے، بال ایسے بڑھائیے، فلاں یہ کیجیے، بالوں کو ایسا کیجیے، ڈینڈرف کا حل یہ ہے، اگر ڈینڈرف نہیں گرتے تو آپ یہ ہے، اور اگر گرتے آپ کے ڈینڈرف تو آپ وہ ہے، ڈینڈرف جس کے ناکام انسان ہے، جس کے ڈینڈرف نہیں ہے وہ کامیاب ہو جا رہا ہے۔ تو گویا پورا دنیا کا کشمکش پیمانہ صرف بالوں پر منحصر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو اس کو اتنا ہی سمپل کیوں نہیں لیتے ہم لوگ کہ اللہ نے کسی کو ایک نعمت دی، کسی سے وہ نعمت چھین لی؟ نہیں نہیں نہیں، بال بولے تو بس پورے سماج نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ ایک آدمی 50 سال کا ہو گیا، 50 سال آلریڈی لائف کا ایک بہت بڑا حصہ انسان جی لیا، لیکن 50 سال بعد بھی بال گئے تو اس کو پریشانی ہے، کیوں میرے عمر کے لوگوں کے بال نہیں گئے؟ ہاں تمہارے بال جلدی سفید ہو رہے، میرے بال بہت سلکی ہے، تمہارے بال یہ ہے، میرے بال فلاں ہیں، میں احساس کم ترین ہوں، میں ڈپریس ہوں، کیوں میرا دل بولتا خودکشی کر لیں، ایسے بھی میں نے واقعہ سنے، ایک صاحب جاب انٹرویو کو نہیں جا رہے، کیوں تو بولے میرے بال جھڑ رہے ہیں۔ بال کے جھڑنے سے عقل کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، اور تم کو آفس میں کام کرنے کو عقل لگتے بال نہیں لگتے، ایسا کوئی سسٹم ہے بالوں کو اٹکا دینا تو کام شروع ہو جاتا مشین۔ अकल लगती है, जब आप बैठेंगे काम को तो अकल से काम लेंगे, कंपनी को आपकी अकल से मतलब होना चाहिए, बालों से नहीं। नहीं बोले मैं डिप्रेस हो गया, अब इनको फिर बूस्ट करो, मतलब काउंसलिंग बहुत सारे लोग करते, लेकिन जिसके बाल जा रहे हैं उसकी काउंसलिंग करना बोले तो मतलब कोई ऐसा वर्थ नजर नहीं आता। कोई आदमी डिप्रेस है, खुदकुशी करने को जा रहा है या अटेम्प्ट किया, कोई बोल रहा है यार खुदकुशी करने को अटेम्प्ट किया, तो हम बोलते लाइए उसकी काउंसलिंग करेंगे, लेकिन एक की बाल जा रहे हैं उसकी काउंसलिंग करो बोले तो हंसी भी आती है यार कि अब इसके भी लिए काउंसलिंग करना पड़ेगी। नहीं अल्लाह की नेमत है, कुछ नहीं होता, जा रहे भी तो क्या हुआ, कितना अच्छा, देखो बारिश पानी में कितना मामला अच्छा रहता है, चुकाने की जरूरत नहीं। बेनिफिट्स तो हर चीज के, लॉसेस एंड बेनिफिट। लड़ाई हो गई तो देखो मेरे बाल को पकड़ सकते, तुम्हारे तो बाल ही नहीं, क्या पकड़ेगा। लड़ाई हो गई तो एक कमजोर फरीक ताकतवर फरीक की क्या पकड़ता है, सिर्फ बाल पकड़ता है। क्यों? तो उसको पता है कि इसको अपन नहीं मात दे सकते, है ना। इसीलिए स्पोर्ट्स में, गेम्स में, रेसलिंग में बालों को हाथ नहीं लगा सकते आप, बाल पकड़े तो वो फाउल, उसके खिलाफ समझो एक पॉइंट हो जाता है कि उसने बालों को हाथ लगाया। क्यों? तो क्या होता है, बाल कमजोरी होते हैं इंसान, तो अल्लाह ने उसको वो कमजोरी से, अच्छा अल्लाह ताला बेहतर जानता है उसकी मखलूक में किसके पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों हम तय करें कि क्या होना हमारे लिए अच्छाई की अलामत और क्या नहीं होना हमारे लिए बुराई की अलामत, हम क्यों डिसाइड करें भाई, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बहुत अजीब है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँ, ये मिजाज है कौम का, एक मिजाज है। आपके बाल कितने अच्छे दिखते, ना सिल्की है, मेरे बाल इतने, मैं परेशान है ये कर करके, लेडीज में बड़ा जल्द इतने झड़ जा रहे। अरे मेरी माँ, उसको दूसरे कितने मसाले वो देख, और तेरे को कितनी नेमत अल्लाह ने दूसरी ज्यादा दिया, नहीं वो नहीं, बाल बाल आके आप देखिए इतना सीरियस कंसर्न है कि दो लोग बैठते हैं तो 5 मिनट बालों पे डिस्कशन हो रहा है, बाद में दूसरी चीजों की तरफ जा रहे, सीरियस इश्यू नहीं। अच्छा बच्चे और लड़कियों को भी देख रहे तो क्या देख रहे, पसंद करने में फिर आ जा रही वही चीज, बच्ची के बाल छोटे थे इसलिए पसंद नहीं आ रही, बाल बड़े थे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही, क्योंकि बड़े बाल रहे तो जिनला पड़ जाते उसको, छोटे बाल है तो इसका मतलब उसके बाल झड़ने वाले, मतलब है भी तो प्रॉब्लम, नहीं है भी तो प्रॉब्लम। समाज ने कितना बड़ा इशू बना, नहीं हमको लड़की चाहिए लेकिन ब्राउन हेयर वाली चाहिए, आपके ब्लैक थी ना तो बाकी सब ठीक है जी, उसका हेयर कलर ही सूट नहीं हो रहा। सुभान अल्लाह, क्या क्या चीजें देखिए बालों से रिलेटेड है, सिर्फ बाल। इसको अगर आप इतने ही सिंपल सेंस में समझे, अल्लाह ने एक चीज दी है जो आपके फायदे के लिए, बालों के अपने फायदे, खूबसूरती के अलावा भी वो बहुत सारे फायदे देते हैं, ठीक है। बालों के अंदर जो जड़ें होती है उसके बाजू से स्वेट जिसको कहते हैं, पसीना भी निकलता है उनमें से, जिसकी वजह से इंसान जब गर्मी होती है, गर्मी की शिद्दत होती है, तो बॉडी अपने आप को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करती है, अंदर से जो है पसीना रिलीज करती है ताकि मेंटेन उसकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो। इसलिए ज़्यादा गर्मी होने से पसीना जाता है, क्यों जाता है, बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है ताकि जिस्मानी अज़ा को नुकसान ना हो, खासतौर से सर जो है, दिमाग होता है ना उसके अंदर, तो टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये एक नेमत है अपनी जगह, लेकिन अल्लाह अगर वो चीज़ ना दे तो आप इतना उसको सीरियस ले, आप देखिए कितना है, बहुत सारे नौजवान सिर्फ बालों को लेकर सालों साल परेशान है, बालों के ट्रीटमेंट को लेके, ये तो छोड़िए गिर रहे या नहीं गिर रहे, मेरे बाल बहुत कड़क है उसको नरम करने के चक्कर में हेयर स्ट्रेटनिंग कर रहा है, स्तरियां लगा लगा के, मेरे बाल कर लिए तो क्या स्तरी लगा के उसको सीधा कर रहे, 500 रुपये में और 1 साल की गारंटी। एक साहब ने क्या किया, उनकी बहुत करली हेयर थे, उसको खूब मेहनत की, पैसा वैसा लगाए और सीधे करके आ गए, अब सीधे करे तो इतने सिल्की हो गए उनके हेयर्स कि वो पूरे आगे ऐसे गिर जा रहे। अब वो अलग परेशान की लोग दूर से देखते शक में आ जा रहे हैं उनको कि ये कुछ बदल तो नहीं लिए इन्होंने, इधर से इधर एकदम ट्रांसफर हो गए, समझे आप। उन्होंने क्या किया, उनके करली हेयर्स थे, स्ट्रेटनिंग करके आ गए, करके आ गए, इतने नरम हो गए वो बाल और ऐसे गिर गए कि बिल्कुल पूरे चिपक के पूरे यहाँ से आ गए, बालों में गहराई नहीं। अब देखने वाला शक में पड़ गया, मुझे बम्बई गया तो थोड़े दिन पता नहीं मम्मी कैसे मेरे स्टूडेंट्स थे क्या करके आए गए बाल ऐसे, फिर मैं गया मतलब भाई आपको हुआ क्या, मतलब इतना ऐसा देखते पहले तस्वीर वाकई में ऐसा हो रहा था, ये कॉलेज लाइफ थी मेरी, नहीं कुछ नहीं हुआ, बोले मैं बाल जरा सीधे करा लिया, बाल तो सीधे हो गए लेकिन कम थे तो वो अब वैसे पूरे चिपक स्कल पे, मतलब पूरे सर पे चिपक जा रहे, और तस्वुरात कुछ भी आ रहे हैं उनको देख कर, चूंकि एक किस्म के लोग होते हैं बाल वैसे जमाते हैं, तो नहीं बोले फलां हो गया। एक साहब बोले मेरी दाढ़ी बहुत कर ली है, क्या करे उसको, स्ट्रेटिंग करके आ गए भाई, मशीन लगा के इस्तरी करते हैं उस पर, लिटरली इस्तरी करते हैं उस पर, उसे बाल सीधे हो गए। अब क्या हुआ, अल्लाह रहम करें, ये जो बाल थे सामने के ये बराबर गोल हो गए 2 महीने बाद, और इधर के बाल इतने सीधे हो गए कि यहाँ तक आ रहे और ये चढ़ के यहाँ चले गए। आप बोल रहे हो बोले वो लोग ये इतने नरम हो गए हल रहे हवा से, और ये वापस जैसे कि वैसे जमा हो गए। मैंने कहा किए क्या आपने ये हरकत, बोले मैंने वो बालों को सीधे करा, मैंने क्यों हम छेड़छाड़ करें, अल्लाह ताला ने जैसा दिया लेट इट बी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी को खास तौर से गांटे मारकर छोटे करने से मना किया था, जो है वो छोड़ दो ना, स्पेशल छोटा करने में बहुत बड़ी गांटे मार मार के उस अरबों में गांट मारते थे दाढ़ियों को ताकि वो छोटी दिखे, आपने मना किया, कहा जैसी वैसे छोड़ दो। जब छोड़ दो है तो जैसी है वैसी ना, अब तुम स्पेशल लंबा करें ना उसको, स्ट्रेटिंग करने से क्या होता है, कर्ली दाढ़ी जब स्ट्रेट करेंगे तो लेंथ बढ़ जाती है ना ऑटोमेटिकली। छोड़ दीजिए भाई इसको, अपने दाढ़ियों को, अपने सर के बालों को, उनको जमाइए, उनको तेल लगाइए जो सुन्नत के मुताबिक कीजिए, बाकी इसका टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। अल्लाह ने नेमत दी है, ठीक, नहीं दी है भी तो कोई मसला नहीं, इसको डिप्रेशन का मौजू मत बनाइए, टेंशन का मौजू मत बनाइए, लाखों रुपये खर्च करने का मौजू मत बनाइए, इसको स्टेटस का मौजू मत बनाइए। इसके बगैर कोई आदमी खूबसूरत नहीं दिखता ऐसा मत समझिए, बाल होना नहीं होना अल्लाह की तरफ की देन है भी तो खुशी मनाइए कि अल्लाह ने दिया है, अच्छी चीज़ है, नेमत है, संभाल के रखिए। अगर जा भी रही तो उसके टेंशन में आके अपने आप को परेशान मत कीजिए, वरना मैंने बालों के सिर्फ जाने के टेंशन में लोगों को सौ सौ तेल लगाते हुए और लाखों रुपए खर्च करते हुए देखा है, और अपने आप को डिप्रेस, अपने आप को कमतर, अपने आप को आम लोगों से ओछा, कमजोर, निचला और पता नहीं क्या क्या, और सर के बाल जाने के बाद तो अरे रे रे रे, मतलब इतना कि मैं किसी से बात करने के लायक नहीं रहा, हिस्सा ने मुंह खोलने को मुझे शर्म आ रही, जबकि आपको मालूम है वेस्ट के अंदर एक नया कल्चर शुरू हो चुका है। ये बात बहुत जल्दी समझ जाता है, अच्छा वेस्ट में हो रहा है, फिर तो मैं बहुत स्टैंडर्ड हूँ। अब वो लोग बालों को साफ करना बहुत बड़ा काम समझ, बल्कि मर्द और औरतें रोज बाल साफ करती हैं, तखला बुरा डेली वस्त्र चलाते हैं डेली, लड़कियां भी और लड़के भी। अब एक नया उनमें कल्चर निकला कि बालों को साफ करना है, उनका देखा देखी हम वो कर सकते हो, टकले रह सकते हैं, लेकिन अगर वो चले जाए तो नहीं बर्दाश्त करेंगे उसको। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा मत समझिए। मैंने इसलिए बालों का रखा कि बालों के लिए जो जोर दिया जा रहा है और जो मेहनतें हो रही है ना, वो सब छोड़ दीजिए, रिलैक्स रहिए। हाँ, बाल जा रहे हैं तो उसके सही करने के लिए, झड़े ना बोलकर इसके लिए इलाज करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको मैं जो कह रहा हूँ ना, स्टेटस और डिप्रेशन का मौजू बन रहा है कि बाल है तो स्टेटस है, नहीं है तो मैं बहुत मायूस हूँ इसलिए कि मेरे बाल जा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। या मैं जिसको मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, कुछ लोग बोलते हैं मेरे बाल जाने से, पहले मैं ऐसा कॉन्फिडेंटली बात करता था कस्टमर से, जब से मेरे बाल के बोले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो चुका है। तो बालों से कॉन्फिडेंस लेवल का मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं, कई सहाबत है जिनको बाल नहीं थे लेकिन उनको कॉन्फिडेंस लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ता था बालों के नहीं होने से। कॉन्फिडेंस लेवल आपका दीनी इल्म और उस पर अमल आपको वो करेगा, ना कि आपके बाल और आपकी आंखें और आपकी नाक की कितनी खड़ी नाक है और कितनी खूबसूरत है और आपके होंठ कितने पतले हैं और आपके बालों के शेप और उसके कटिंग्स तय नहीं करेंगे। ये आपका इल्म, आपके अखलाक, आपकी दीनी इबादतें और अल्लाह के पास आपका क्या, ये सारी चीज़ें। तो लिहाजा बालों को अल्लाह ने दिए नेमत, संवारे सजा अच्छे से रखें, लेकिन इसके जाने से, झड़ने से डिप्रेस मत होइए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसके जाने से आपका ईमान कमज़ोर हो जाता है या दुनिया में आपकी वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू इंसान की उसके इल्म और अमल से होती है, उसके अखलाक से होती है, ना कि ये सारी चीज़ों से। बल्कि नेमत अल्लाह की है तो इस्तेमाल कीजिए, अच्छे से रखिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं।